Saai. Het eind en het begin van een tijdperk voor ons en voor Mark Rutte. Wat wordt Rutte zijn grootste uitdaging als secretaris-generaal bij de NAVO? Hoor je zo in één vandaag. Maar nu eerst, in Kenia wordt een omstreden belastingwet ingetrokken. Daarover meer nu in het NOS-journaal van 4 uur. En dat krijgen van Dorald Megens. In het Afrikaanse land zijn al dagen hevige demonstraties tegen die belastingwet. Daardoor zou de belasting op allerlei dagelijkse producten omhoog gaan. Contact nu met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, nu zijn er dus berichten dat die wet wordt ingetrokken. Ja, dat klopt. Dat heeft hij niet helemaal op die manier gedaan. De bedoeling was dat hij zou tekenen nadat het parlement gisteren heeft ingestemd met die wet. Maar nu stuurt hij toch het wetsvoorstel weer terug naar het parlement. En dat komt door die enorme protesten van afgelopen week en met name gisteren. Toen is ook het parlement bestormd. Ja, dat heeft Kenia in zo'n diepe crisis gestort dat het erop lijkt dat president Ruto niet anders kan dan deze omstreden wet, waardoor de belasting op allerlei alledaagse producten in prijs omhoog gaat in Kenia, opnieuw naar de tekentafel wordt gestuurd. Opnieuw naar de tekentafel gestuurd, dus hij is niet helemaal van tafel. Hij is nog niet helemaal van tafel, maar goed, het is wel de grote vraag wat er nu gaat gebeuren, want die protesten die houden nog wel altijd aan. Vandaag is het wel een stukje rustiger in Nairobi, al zijn er wel plekken rondom de hoofdstad waar het nog heel onrustig is geweest. Bijvoorbeeld in Githurai, net buiten de hoofdstad. Daar heeft de politie ook afgelopen nacht meerdere mensen doodgeschoten. In totaal gaat het dus om zeker nu 23 doden en honderden mensen die gewond zijn geraakt. Veel van hen die liggen nog in het ziekenhuis. In Nairobi is ook een mobiele bloedbank ingericht, zodat mensen bloed kunnen doneren voor de gewonden. En verder kijkt iedereen naar wat er morgen gaat gebeuren, want dat is de volgende grote protestdag die is aangekondigd. En de demonstranten die willen dan het Statehouse gaan bezetten, en dat is de residentie van de president. En al dat geweld van de afgelopen dagen, is dat ook de reden geweest waarom de president die draai heeft gemaakt en niet zijn handtekening heeft gezet? Daar lijkt het wel op, want wat ik al zei, het is echt zo'n enorme diepe crisis die daarmee is gebeurd. Ook heel veel andere mensen die gaan de straat op, van de oppositie, hooggeplaatste figuren die zich enorm veel zorgen maken. Ongetwijfeld zou er ook wel wat druk van buitenaf zijn geweest. Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft zich erover uitgesproken vanochtend. Heel veel ambassadeurs ook vanuit de Nederlandse ambassade zijn er zorgen uitgesproken. Dus dat zal ongetwijfeld wel allemaal meegaan spelen. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Beoogd PVV-minister Fleur Agema heeft het opgenomen voor haar partijgenoten in het nieuwe kabinet. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Agema dat Marjolein Faber en Reinette Klever niet racistisch moeten worden genoemd, omdat ze het woord omvolking hebben gebruikt. Ze zijn niet fout, verkeerd of slecht, zei Agema. Ze hebben een vergissing begaan en ze hebben daar ook afstand van genomen. Agema beloofde dat ze als minister van Volksgezondheid niet meer zal spreken over de de-islamisering van de zorg. Maar ze benadrukte dat ze wel kritiek mag hebben op de islam. De maatregel om gevangenen korter vast te zetten of op een later moment hun celstraf te laten uitzitten kan nog niet worden afgeschaft. Volgens het demissionaire kabinet komt dat door het aanhoudende cellentekort. Zo is er nog steeds te weinig personeel en krijgen gevangenen vaker langere straffen opgelegd. De overeenkomst die WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft moeten sluiten om vrij te komen schept een gevaarlijk precedent voor andere journalisten. Dat zeiden dus zijn advocaten en zijn vrouw nadat hij was geland in Australië. Assange kwam vrij nadat hij tegen de Amerikaanse justitie op één punt schuld had bekend. Door een fout ontkomen tienduizenden snelheidsovertreders aan een bekeuring. Omroep Brabant ontdekte dat er geen boetes zijn uitgeschreven na 556 controles die vorig jaar werden gehouden in het oosten van Noord-Brabant. Justitie is door de fout ruim 5 miljoen euro misgelopen. De politie en het Centraal Justitieel Incassobureau gaan nu uitzoeken wat er mis is gegaan. Tweede Kamervoorzitter Bosma is maandag niet bij de Nationale Slavernijherdenking in Amsterdam. Het Slavernijinstituut NINSE heeft de uitnodiging aan hem ingetrokken, omdat Bosma eerder als Kamerlid de herdenking slavernijgedram en anti-blank racisme noemde. NINSE wilde excuses, maar daar gaat Bosma niet in mee. Hij zegt dat hij als neutraal voorzitter niets kan zeggen over uitspraken van Kamerleden, dus ook niet over uitlatingen van hemzelf. Volgens Bosma was de kwestie zo hoog opgelopen en dat de veiligheid bij de herdenking in het geding was. Ridouan Taghi heeft al namen in gedachten voor één of meer nieuwe advocaten. Dat zei hij tijdens het hoger beroep in het Marengo-proces. Vanochtend maakte zijn advocaat Ruperti bekend dat hij de verdediging van Taghi neerlegt. Hij zegt dat het werk hem onmogelijk wordt gemaakt en dat zijn integriteit publiekelijk in twijfel is getrokken. Mogelijk loopt de zaak tegen Taghi nu vertraging op, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Dat gebeurde ook toen zijn vorige advocaat Ines Wesky werd gearresteerd. En wat dat betreft lijkt dit hoge beroep al bij de start op het proces bij de rechtbank. Overigens heeft Taghi zelf gezegd dat hij helemaal geen vertrouwen heeft in het hoge beroep. De voorzitter van het Hof vroeg hem daarnaar waarom hij dan toch in beroep was gegaan. Nou, dat is omdat hij uiteindelijk naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wil stappen. Maar dan moet je eerst alle juridische middelen in je eigen land hebben bewandeld. Dat vertelde Taghi. De weersverwachting in het binnenland. Wat stapelwolken, maar verder veel zon. 25 graden op de Wadden en mogelijk 30 in het binnenland. Langs de westkust is het wel wat koeler door wind van zee. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 17. En ook morgen is het warm en zonnig. Dan verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, het is heel de middag al behoorlijk druk op de weg. En ongelukken zorgen dat het op een aantal plaatsen behoorlijk vaststaat. We beginnen de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Harmelen staat een vrachtwagen met pech. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven, maar er staat nog 11 kilometer file met een half uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar was een ongeluk bij Gorkum. Ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar er staat nog wel 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Hank gebeurde ook een ongeluk eerder op de middag. De weg is nog altijd dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Omrijden kan eventueel via de A58 en de A16. Tot slot de A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Dit heeft te maken met het ongeluk op de A27. Voor knooppunt Hooipolder 9 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Ster. Alweer die telefoon. Boost nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Ondernemers die treinen willen laten rijden op het Nederlandse spoor zeggen dat ze continu worden tegengewerkt door de NS en het ministerie van Infrastructuur. Terwijl er toch ruimte zou moeten zijn voor concurrentie. Straks vragen we hoe dat komt. En in feit of fictie gaan we het vandaag hebben over eurocommissarissen. Ja, want het nieuwe kabinet moet binnenkort beslissen wie er namens Nederland in Brussel naar voren wordt geschoven. In zijn laatste Kamerdebat zei demissionair premier Rutte gisteren dat een eurocommissaris onafhankelijk is en dus niet in Brussel zit om de belangen van de coalitiepartijen te behartigen. Maar is dat wel echt zo? Ja, en nu gaan we het dus weer hebben over Rutte, maar dan over zijn nieuwe functie. Hij is nu formeel aangewezen als de nieuwe topman van de NAVO. Hila Noorzai. Eén vandaag. Ja, en dat betekent dat hij over een paar dagen ook officieel geen premier meer is van Nederland. Hij is dus vandaag, ik noemde het al, formeel benoemd tot de volgende secretaris-generaal van de NAVO. Het einde en het begin van een tijdperk. Hoe gaan we ons de langstzittende premier van Nederland herinneren? We vroegen het de leden van het Eén Vandaag opiniepanel, Charlotte Nijs. Hi. Hi. Goed je te horen. En waar moet Rutte zich op voorbereiden bij de NAVO? Daar praten we over met oud-diplomaat en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. Goedemiddag, meneer Bot. Goedemiddag, mevrouw. Fijn om u te horen. Charlotte, ik begin bij jou. Rutte zwaait dus af. Wordt hij gemist? Ja, nou, die vraag hebben we voorgelegd aan 20.000 leden van ons panel. En in de functie van minister-president van ons land gaan 3 op de 10 Rutte missen. Nou, dat zijn vooral mensen die op zijn partij, de VVD, stemmen. Maar ook veel kiezers van coalitiepartijen uit zijn kabinetten gaan hem missen. Bijvoorbeeld D66'ers. Nou, en dat is op zich best opmerkelijk, want die samenwerking met Rutte verliep natuurlijk niet altijd even soepel. Maar ik lees even een reactie voor van een D66-kiezer. Hij had persoonlijkheid, wat ik van die nieuwe op het eerste oog niet kan zeggen. Maar, nou goed, er moeten ook kiezers zijn die hem dus niet kunnen missen als kiespijn. Ja, zeker. Die zaten er ook echt wel tussen. En dat waren vooral kiezers van oppositiepartijen in zijn regeerperiodes. Dus SP'ers, maar ook zeker PVV'ers. Zij noemen vaak de toeslagenaffaire en Groningen. Ja, dat gebeurde allemaal onder Rutte zijn bewind. En ze zijn dus blij dat hij nu afzwaait. Ik las ook vaak in de reacties terug dat hij wel eerder had mogen stoppen. Bijvoorbeeld na corona. En opvallend verder in dit onderzoek is dat aardig veel GroenLinks PvdA-kiezers Rutte gaan missen. Het zit hem niet per se in Rutte zelf, maar in die opvolgende ploeg, waar ze niet echt naar uitkijken. Daarvan vertelde een kiezer ons: er kan niet snel genoeg een einde komen aan het premierschap van Rutte, maar ik begin met dit PVV-kabinet bijna heimwee naar ze te krijgen. Goed, en als we dan kijken naar de momenten tijdens zijn premierschap, wat blijft dan het meeste bij? Dat zijn eigenlijk twee momenten die eruit springen. MH17 en de coronatijd, die werden echt vaak genoemd. Dat zie je ook meteen terug in de vertrouwenscijfers van Rutte. Die waren het hoogst tijdens deze momenten. Dus juli 2014, toen werd MH17 neergehaald. En april 2020, dat was net na de tv-toespraak, toen het coronavirus was uitgebroken. Oké, dat blijft dus het meeste bij. Maar goed, er zijn ook dieptepunten. Ja, en die zie je ook wel terug in die vertrouwenscijfers. Er zitten flinke dips in de afgelopen 14 jaar... Bijvoorbeeld september 2013, toen werd er flink bezuinigd tijdens Rutte 2. Of september 2022, toen was het crisis op crisis op crisis en Rutte wist ze niet op te lossen. Ja, ook die momenten moet hij meenemen de geschiedenisboeken in. Ja, en dan waren er ook momenten dat hij er geen actieve herinneringen had. Ja, zijn geheugen liet hem nog alles in de steek. Hè? Ja. Dat werd ook vaak genoemd in ons onderzoek. We hebben dat ook gevraagd, hè, of mensen in 3 woorden Rutte kunnen omschrijven. En geheugen kwam toch echt wel vaak terug. In combinatie met onbetrouwbaar. Dus ja, dat is ook zijn nalatenschap. Nou, dat was Rutte dus als premier. Dan naar Rutte als nieuw baas van de NAVO. Daar begint hij in oktober. Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Bot, ik zou toch denken, je wordt niet zomaar topman bij de NAVO. Hoe komt het nou dat ze bij Rutte zijn uitgekomen? Nou, ik denk als ze bij Rutte zijn uitgekomen, om de heel eenvoudige reden dat hij een zeer gerespecteerde internationale politicus is, die zich veel faam heeft verworpen in internationale organisaties, om te beginnen natuurlijk in Europa, maar ook daarbuiten, omdat hij toch over een aantal gaven beschikt die misschien in het onderzoek wat u net liet horen niet helemaal naar buiten zijn gekomen. Zoals? Maar, nou, op het begin, hij is natuurlijk een hele goede luisteraar. Op de tweede plaats, hij is verbindend. En op de derde plaats, hij kan heel goed compromissen in elkaar sleutelen en verdedigen. En dat is heel belangrijk, met name in internationaal verband. Ik weet dat hij in Europa de reputatie had als een compromissensmid, die als de zaken vastliepen, dan ging hij zijn rondje maken, ging hij met iedereen een babbel houden. En voordat je het wist, lag er een mooi verhaal op tafel waar uiteindelijk iedereen wel mee kon instemmen. En ik denk dat het juist die eigenschappen zijn die zo belangrijk zijn in het huidige bestel. En met name in de situatie waarin NAVO verkeert. Maar goed, daar wel is hij dus goed in internationaal. Maar als we naar de situatie in Nederland gaan kijken, is Rutte niet gelukt om een aantal crisissen in eigen land op te lossen. De affaires rond de gaswinning, de toeslagenaffaire, de woningnood. De zaken die de leden van het panel dus noemden. Dat waren ook wel echt dieptepunten. Maar die spelen dus internationaal eigenlijk helemaal geen rol. In zoverre niet dat men heel goed begrijpt dat de crisis die je net noemt, problemen zijn die je niet in een handomdraai tot een oplossing brengt. Want het is heel gemakkelijk om iemand te bekritiseren en te zeggen, hij heeft dit en dat niet opgelost, maar neem de woningnood. Dat is niet een kwestie van goede wil of goede intenties. En die heeft hij zeker gehad. En hij heeft met Hugo de Jonge natuurlijk alles op alles gezet om dat op te lossen. Maar als je op een gegeven moment niet de middelen of niet de arbeidskrachten hebt om dat probleem op te lossen, dan vind ik het nogal een sterk verhaal om dan te zeggen dat is de schuld van de premier. Nou ja, je zou het ook kunnen uitleggen als gebrek aan daadkracht. Doordat je ellenlang overlegt en iedereen tevreden wilt houden, dat er dan uiteindelijk geen actie komt die wel nodig is. Ja, maar kijk, ik ben ook politicus geweest. En in Nederland is het land van compromissen sluiten. Ja, de lopende band zou ik bijna zeggen. Want iedereen wil nu eenmaal zijn gelijk hier halen. En voordat je al die koppen tegen elkaar hebt gestoten en gezegd van jongens, nou is het afgelopen. Er moet nou echt gewerkt worden en er moet echt gesleuteld worden aan een oplossing. Dat kost enorm veel tijd. En de weerstand die je daarbij vaak ondervindt is niet gering. En ik weet, ook in de contacten die ik in die tijd heb gehad met hem, hoe moeilijk het vaak was om de juiste mensen ertoe te bewegen zo'n compromis inderdaad te sluiten. En dan moest je in 100 kronkels moest je bewegen om uiteindelijk dus iets voor elkaar te krijgen. En ik vind dat hij een heleboel dingen erg goed heeft opgelost. Zeker als je denkt dat dat over een periode van 13 jaar is, moeilijke jaren. En dat hij dus heel veel voor Nederland betekend heeft. Natuurlijk, kan altijd beter, maar dat kan je van iedere politicus zeggen. Want er komen altijd problemen op je weg die je niet hebt voorzien. Nee, maar dat was natuurlijk ook wel zijn taak, dat begrijp ik. Maar goed, hij gaat het dus nu proberen op een internationaal toneel. Ja. Het is een cruciale tijd, er is oorlog in Europa. Ja. Het is het is best reëel om te bedenken dat Trump straks wint, Donald Trump. Kan hij Trump bij de les houden om Amerika erbij te houden bij de NAVO? Nou, ik denk dat van alle politici die je zou kunnen bedenken als leider van de NAVO, dat hij een uitgelezen leider van de NAVO kan zijn. Omdat hij iemand is die met Trump contact heeft gehad, enkele malen. Die Trump ook, als ik het zo mag zeggen, heeft weerstaan. Met andere woorden, hij is niet onmiddellijk gezwicht voor Trump of op een neerbuigende manier, maar hij heeft laten zien dat hij daar stond als Nederlands leider en dat hij zich niet liet intimideren. En ik geloof dat dat ook wel indruk heeft gemaakt op Trump. Dat Trump dus ook, zal ik zeggen, goede herinneringen heeft aan hem. En dat is heel belangrijk, want mocht Trump president worden, dan wordt dat voor de NAVO natuurlijk een zware uitdaging. Met name om te voorkomen dat Trump zegt, nou, we stappen eruit of we gaan een tandje lager. En dan denk ik dat Rutte wel degene is die keer op keer naar Washington zal afreizen om met Trump te overleggen en hem tot reden te brengen. Althans, in zoverre dat in ieder geval Amerika lid blijft van de NAVO en de NAVO ook militair blijft ondersteunen. Want dat is de zwaarste opgave, denk ik, die ons te wachten staat. Ja, maar kunt u mij uitleggen waaruit dat dan blijkt dat hij Trump wel bij de les kan houden? Want ik kan me eigenlijk alleen die ene scène herinneren dat hij naast Trump zit en dat Trump zegt het komt goed en als het niet goed komt, komt het ook wel goed. En dan zegt Rutte nee. Maar zijn er verdere momenten waarbij hij Trump dus wel echt bij de les heeft gehouden of de les heeft gelezen, waardoor er een soort van wederzijds respect is? Kijk, we zijn gelukkig nooit in een positie geweest dat wij weerstand moesten bieden, want Nederland en Amerika gaan goed door één deur. Er zijn ook tijdens de periode dat Trump president was tussen Nederland en Amerika nooit grote conflicten geweest. Dus dat was ook niet nodig. Maar wat wel belangrijk is, dat Trump een goede herinnering heeft aan onze premier als iemand die, zal ik maar zeggen, zijn mannetje staat. En met wie je in ieder geval een redelijk gesprek kan voeren. En voor zover als ik de heer Rutte ken, is hij iemand die wel mensen voor zich weet te winnen. Hij is charmant, hij heeft een goed verhaal. Is nog belangrijker, hij heeft over het algemeen hele goede argumenten en een heel goed geheugen. Ik weet niet of het opiniepanel het met u eens is. Dat geheugen? Nee, dat weet ik wel. Maar ik ken hem als iemand die een ongelooflijk goed geheugen heeft. En als hij soms dingen doelbewust vergeet of even niet weet, dan is dat iets anders dan geen goed geheugen hebben. Dan is dat... Kijk, maar daar zegt u dus iets cruciaals, doelbewust. Goed, dit was het voor nu. Dank u wel, oud-minister Ben Bot en Charlotte Nijs van het opiniepanel. Hartelijk dank. Ja hoor, dank u. Ouderen hebben meer last van eenzaamheid tijdens de zomer, want verenigingen en clubjes houden een zomerstop. Kinderen en kleinkinderen gaan op vakantie. Nou, dat kan dus anders, dacht een woonzorgcentrum in Aalten. En daar is dus nu een heuse camping ingericht in de tuin. Je hoort zo onze verslaggever. Maar eerst gaan we naar Erik Evengroen voor verkeer. Ja, het is een drukke woensdagavondspits. Er staat inmiddels 450 kilometer file. Wat opvalt is de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar was bij Gorkum een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar er staat nog wel 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna drie kwartier vertraging. Eén Vandaag. Ja, Lammert, jij gaat het hebben over een bizar plan om de stroperij van neushoorns tegen te gaan. Ja, want in Zuid-Afrika hebben wetenschappers de horens van 20 neushoorns geïnjecteerd met radioactief materiaal. Een kleine hoeveelheid, ongevaarlijk voor dieren en milieu, wordt gesteld. Maar de horens zouden daarmee niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie. En daarmee dus waardeloos worden voor stropers. Professor Bram Buescher, hoogleraar sociologie van ontwikkeling en veranderingen aan de Wageningen Universiteit, wist niet wat hij zag toen hij vanmorgen dat bericht las. Het eerste wat ik dacht is, dit is een discussie die we 10 jaar geleden al gevoerd hebben. En ik dacht dat die klaar was. Dat we dit niet meer zouden doen. Omdat we toen hadden geconcludeerd in Zuidelijk Afrika dat dit waarschijnlijk geen haalbaar plan zou zijn. En dat het gewoon niet handig is om met nucleair materiaal levende wezens zoals neushoorns te injecteren. Hoe klein het ook is en hoe ongevaarlijk het ook lijkt. Ja, niet handig. Gebeurt dus toch. Wat kan dan nou het voordeel zijn om dat te doen? Nou, aan de ene kant wordt gezegd dat de horens zo makkelijker te detecteren zijn bij de douane, omdat daar detectiesystemen controleren op nucleaire straling. Aan de andere kant wordt gesteld dat de horens door radioactiviteit niet meer geschikt zijn, dus voor consumptie. Maar daar heeft Buescher zo serieuze bedenkingen bij. Zoals ik het begrijp worden er dus kleine chips, 2 chips, in de hoorn geïnjecteerd. Maar daarmee heb je alleen 2 kleine chips... In delen van de hoorn. Een hoorn kan niet worden geïnjecteerd met algemene substantie. Want daarvoor is de hoorn eigenlijk te dik. Er zit geen ruimte in de hoorn om het te injecteren met ander materiaal. Wat we in het verleden ook gedaan hebben. Bijvoorbeeld met gif injecteren, zodat het onbruikbaar is voor mensen. Ja, volgens Buescher is het voor stropers nu een kwestie van de gedeelte met die radioactieve chips eruit halen. En dan heb je nog een heel flink stuk bruikbaar hoorn over. Ach, oké, maar goed, het gaat dus slecht met de neushoorn. Vorig jaar zijn er maar liefst 499 door stropers gedood. Gaat dit plan dat dan helemaal niet tegenhouden? Nou, volgens Buescher niet, nee. Ten eerste dus omdat een groot deel van de hoorn nog bruikbaar is. Ten tweede omdat zelfs als de hoorn radioactief is, ze het alsnog zullen proberen te verkopen. En ten derde omdat je van een afstand niet kunt zien of de neushoorn die je gaat schieten radioactief is of niet. En zelfs als de stroper dat al zou kunnen zien, dan zullen ze hem alsnog neerschieten. Vaak wordt de neushoorn dan alsnog gedood, zodat ze datzelfde dier niet nogmaals hoeven te tracken. Zodat ze zich kunnen concentreren op de neushoorns die wel wat waard zijn. Maar nogmaals, ik ben er dus niet van overtuigd dat zelfs al zouden er chips in zitten, dat stropers die neushoorns eventueel met rust zouden laten. En er nog niet een hele hoop waardevol materiaal uit de hoorn uit zouden kunnen krijgen. Ja, dat klinkt niet hoopvol. Nee, en misschien zou je moeten kijken naar de oorzaak van de stroperij. Want we zijn nu namelijk vooral met een westers oog in Zuid-Afrika bezig met korte termijn symptoombestrijding. Maar die mensen stropen daar omdat ze geen geld hebben, stelt Buescher. Ja, er worden heel veel investeringen gedaan in neushoorns, maar heel weinig in de context waarbinnen neushoorns uiteindelijk moeten overleven. Een heel ongelijk Zuid-Afrika, waarbij vooral witte mensen zich onwijs bezighouden met natuurbehoud. Als je ook de foto's kijkt op de pagina's, ja, dat zijn eigenlijk bijna alleen maar witte mensen. En dat is heel standaard en typisch in Zuid-Afrika, die zich dan meer bekommeren om neushoorn en daar meer in investeren dan de zwarte bewoners die om die parken wonen en geen cent te bakken hebben. Ja, de zomer is niet voor iedereen feest. Sommige ouderen voelen zich juist vaak eenzamer omdat iedereen in hun omgeving op vakantie gaat en clubjes een zomerstop houden. In het Gelderse Aalt hebben ze daar dus iets op gevonden. De tuin van het woonzorgcentrum Bethsan is omgetoverd tot een camping waar familieleden van de bewoners dus kunnen kamperen. En onze verslaggever Joris Kreugel was ook welkom. Ik zie 3 tenten, 2 caravans, bewoners van dit verzorgingshuis. Die zitten te knutselen. Als ik naar links kijk, dan heb je het gevoel, ik sta op een camping. En naar rechts, dan is er een verzorgingshuis. Dan wordt hij geknutseld. Ja, wat heeft u gemaakt? Dit. Een hartje met een... En dat ben ik. We zitten hier jong en oud door elkaar. Familie die we hier gelogeerd hebben op de camping. En we hebben een kopje koffie erbij. Het was gewoon heel erg leuk. En van alle mensen is er een foto gemaakt. En hebben ze mooi in een eigen gemaakt lijstje. Ja, dat is toch heel erg leuk. Wat heeft u gemaakt? Oh, mijn roosje, mijn roos. Hoe is dat hier, een camping, zo midden in de tuin? Nou, het is een en al gezelligheid. Ze lachen allemaal. Hier, kijk eens, al die dames, ze lachen allemaal. Ja, maar de zomer, goed, toch? Zie je dat? Ja. Nee, het is heel erg leuk vanmorgen. Maar goed initiatief is dat ook om een camping hier zo bij het verzorgingshuis neer te zetten? Nou, Voor altijd niet, maar voor een keer wel. Ja? Nee, voor altijd niet. Het is veel te druk. Zou te druk? Worden. Ja. Maar ouderen hebben het toch juist vaak in de zomer is het toch rustig en dan is er... Dat is waar, dan zijn er meer mensen, ja. Joke Meijnen, coördinator welzijn. Gezellige boel hier in de binnentuin van het verzorgingshuis. Zeker een hele gezellige boel. Wat we graag willen is herinneringen ophalen, maar ook nieuwe herinneringen maken. Ja. Met allerlei mensen die verbonden zijn aan onze locaties. Zowel bewoners van Magdalpé, maar ook bezoekers van het dagcentrum. Maar ook mensen uit de wijk, familieleden, kinderen van een kinderdagverblijf. Diverse doelgroepen komen hier naartoe. Ja, en het is warm weer. En warm weer betekent dat je lekker naar buiten kan. Maar voor veel ouderen is het ook een tijd vaak in de zomer. Van dat er eenzaamheid om de hoek komt kijken. Ja, en dat hopen we zo op deze manier te doorbreken. En ook zeker onze bewoners van onze locaties net dat extra vakantiegevoel te geven. Dat jullie dat bedacht hebben, tenten hier. Ja. En een caravan staat er. Ja, en een familie die logeert. Hun hebben vannacht hier gelogeerd. Daar is nog een tent waar een familielid logeert. Morgen komen nog wat nieuwe familie. En ook een bewoner gaat een aantal nachten in een camper logeren. Dus alles is eigenlijk mogelijk. Het brengt reuring, het brengt herinnering. Maar ook gewoon nieuwe, mooie, nieuwe momenten. Leuke activiteiten, gezelligheid. En juist dat iedereen op zijn eigen manier mee mag doen. Dat is zo bijzonder. Daar zit een mevrouw met twee kleinkinderen, denk ik. Ja, ja. En mevrouw is een dochter van een bewoner van ons. Ja. Dus we hebben hier eigenlijk nu vier generaties. Dat zijn achterkleinkinderen dus van onze bewoner. En waar is haar moeder? Die is... Weet ik niet waar die op dit moment is. Of die zit niet in de caravan? Nee, die zit niet in de caravan. Nee, die heeft gewoon in haar eigen bed geslapen. Ja? Wat voor ouderen leven hier? Mensen somatiek en voor mensen met dementie. De caravan? Onder het luifeltje? Wie ben jij? Bram. En jij bent? Loek. En jullie zijn prachtig uitgedost in een pakje van het Nederlands elftal. Mini van Waardewijk. Gezellig hier, zeg. Dit zijn de achterkleinkinderen. En mijn moeder is Annie van Waardewijk. Die is vorige week 98 geworden. En die is gisteravond heerlijk hier weer borrelen bij ons. En toen moest het helaas om 10 uur al rustig zijn op de camping. Dus toen hebben we haar teruggebracht naar het huis toe weer. Naomi, mijn dochter, dus dat is, die is nou naar huis toe, want ze heeft nog een klein kindje thuis. Wij hebben in de caravan geslapen. Wat vind jij ervan dat je hier zo gezellig bent met oma en overgrootmoeder, hè? Ja. Wij wonen hier ook in Aalten. Het is bijna een thuiswedstrijd. Ja, zeker weten. En mijn moeder die woont hier natuurlijk in het huis. En toen dachten we, nou, een camping bij Bestan, wat moet dat toch voorstellen? En toen zei Naomi van, nou, de kinderen hebben woensdag roostervrij op school. Hartstikke leuk om even naartoe te gaan. De auto volgeladen en hier naartoe geweest. Maar waar is ze? Ze is nou aan het eten. Nee. Kunnen we even naar de toeloop? Nee, ze kan je niet verstaan, want ze heeft maar de 20% gehoor meer. Ze kan je niet horen en ze kan je niet beantwoorden. Dus dat is een beetje lastig. Maar ze heeft dan wel nog het idee van dat jullie hier zijn? Ja, dat zeker wel. Ja. Dat zeker wel, ja. Maar er is eenzaamheid, hè, ook onder ouderen, met name ook in de zomer. Vaak, want dan gaan mensen op vakantie en dan is er wat minder aandacht. Ja, ja. Dit is geweldig. Mijn moeder die heeft dan het geluk dat ze 5 kinderen heeft. Dus we hebben best wel een goed rooster dat er bijna elke dag iemand is. En soms dan denken we, nou is het even pas op de plaats. En dan... Oma heeft genoeg aandacht gekregen. Oma heeft heel veel aandacht. Hoe zit het met eenzaamheid, Joke? Ja, ons kent ons, maar... Er zullen zeker ook eenzame mensen binnen deze gemeente zijn. En daar hopen we oog voor te hebben. Maar goed, we kunnen niet alles zien natuurlijk. Maar we proberen wel door onze locaties open te stellen, ook voor de wijk. En ook laagdrempelig toegang te verlenen. Dat je ook hoopt dat wat tegen te gaan. Maar helemaal alles oplossen kunnen we niet. En daar zullen we met z'n allen heel hard aan moeten werken om dat tegen te gaan. Maar goed... Door campings te beginnen? Door bijvoorbeeld een camping te beginnen. Maar gewoon iedereen laagdrempelig binnen kan lopen. Maar weet je, ik vind ook dat er ook een beetje een taak ligt voor de kinderen van, zoals wij, van mijn moeder, om onze kinderen weer op te voeden door ook naar oma te gaan. Mijn moeder die is nou 61 jaar alleen. Dus die heeft ons helemaal alleen opgevoed. Hallo, daar mag ze ook wel wat voor terugkrijgen, hè? Nou, dat vind ik ook. Je hoort een verslag van Joris Kreugel. Zometeen, apothekers bellen zich 3 slagen in de ronde op jacht naar medicijnen die er bijna niet zijn. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Dorald Megens. In Kenia wordt een omstreden belastingwet definitief ingetrokken. Die wet leidt al dagen tot hevige protesten. Gisteren werd het parlement bestormd. De politie greep hard in. En er vielen zeker 23 doden. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, we spraken een half uur geleden ook al. Toen hing het al in de lucht, maar nu is het officieel. Ja, klopt. Precies een half uur geleden heeft president Ruto een toespraak gegeven waarin hij aankondigt dat die omstreden finance bill van tafel is. Hij zei goed te hebben nagedacht en te hebben geluisterd naar al die Kenianen die zo luid de straat op zijn gegaan en zich hebben uitgesproken tegen deze wet. En daarom heeft hij dus besloten dat hij niet gaat tekenen. Los van het besluit is het qua toon een behoorlijk contrast met zijn toespraak van gisteravond. Toen noemde hij namelijk de demonstranten nog criminelen. Het leger werd ook uit de barakken gestuurd. En nu condoleert hij ook de families van demonstranten die zijn neergeschoten. En hij wil ook dialoogsessies gaan beginnen met jonge Kenianen. Maar de vraag is nu vooral in Kenia of dat niet allemaal een beetje te laat is. Of dat de geest al uit de fles is. De demonstraties die begonnen aanvankelijk als protest tegen die belastingverhogingen, tegen die wet. Maar uiteindelijk werd dat toch een stuk breder. En ging het meer over corruptie, slecht bestuur. En veel mensen die riepen president Ruto ook op om af te treden. Dus het is echt nog afwachten wat er gaat gebeuren in Kenia. Dankjewel. Afrika-correspondent Saskia Houtuin was dat. Het demissionaire kabinet is maandag met 10 bewindspersonen aanwezig bij de nationale slavernijherdenking. Naast premier Rutte gaan ook de 3 vicepremiers Jetten, Van Gennep en Schouten naar Amsterdam. En vanmiddag werd duidelijk dat Tweede Kamervoorzitter Bosma niet bij de herdenking is. De organisatie heeft de uitnodiging ingetrokken vanwege uitspraken van de PVV'er in het verleden. Bosma zegt dat de herdenking niet over hem moet gaan, maar over het slavernijverleden. De maatregel om gevangenen korter vast te zetten of op een later moment hun celstraf uit te laten zitten kan nog niet worden afgeschaft. Volgens het demissionaire kabinet komt dat door het aanhoudende cellentekort. Nog steeds is er te weinig personeel en krijgen gevangenen vaker langere straffen opgelegd. En president Biden gaat gratie verlenen aan militairen die zijn veroordeeld voor homoseksualiteit. Daarvoor komen naar schatting 1000 mensen in aanmerking. Homoseksuele handelingen binnen het leger waren in Amerika tot 2013 verboden. Dan het weer krijg je van Roosmarijn Knol. Het is vandaag een warme zomerdag en in het oosten en zuidoosten van het land is het lokaal ook warmer dan 30 graden geworden. En dat was voor het eerst dit jaar, dus we zijn de grens van 30 graden over. En ook vanavond blijft het nog lang zonnig, warm en droog. Dus echt heerlijk weer om nog lekker buiten te zitten. In de loop van de nacht gaat het uiteindelijk wel wat afkoelen. Laagste temperaturen zo'n 17 of 18 graden. Maar die bereiken we pas echt helemaal aan het einde van de nacht en in de vroege ochtend. Dus het blijft gewoon nog best wel lang warm. En morgen ook weer een warme zomerdag, maar dan wel een hogere luchtvochtigheid. Dus morgen gaat het echt nog wat meer klam en wat broeieriger aanvoelen dan vandaag het geval was. Er steekt een zuidwestenwind op, dus echt in de kustgebieden gaat het al wel geleidelijk een beetje afkoelen. Daar is het zo'n 25 of 26 graden. Maar helemaal in het oosten van het land wordt het opnieuw nog 30 graden. En helemaal in het uiterste oosten kan er misschien een enkele bui ontstaan. Maar op veel plaatsen zal het nog een droge dag blijven. En na vrijdag zitten we echt in koelere lucht en gaat het geleidelijk ook weer wat wisselvalliger worden. Het weekend waarschijnlijk wel nog overwegend droog. Maar vanaf maandag weer vaker buien en dan zo'n 20 tot 23 graden. Dankjewel. Verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, we hebben te maken met een drukke woensdagavondspits. Er staat bijna 500 kilometer file. En ook ongelukken zorgen voor behoorlijk wat vertraging op diverse wegen. Ons beginnen de A2 Maastricht richting Den Bosch. Voor knop het Eckeswijer gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en staat inmiddels 14 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 is druk Eindhoven richting Utrecht. Voor Zaltbommel 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan met ook een half uur oponthoud. De A15 dan Rotterdam richting Gorkum. Daar was eerder een ongeluk bij Gorkum. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 17 kilometer file met een half uur oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Hooipolder 7 kilometer file rijden met een kwartiervertraging. Ook een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En dan goed nieuws voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Die is een groot deel van de middag ook afgesloten geweest voor een ongeluk. De weg is weer vrij bij Malden. En er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Eén vandaag. Hila Noorzaai. Opnieuw is een belangrijk medicijn niet verkrijgbaar. Prednisolon, een middel dat door zo'n 600.000 mensen wordt gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld bij reuma en longaandoeningen. Maar nu is het dus zo goed als op. Stad en land moet worden afgebeld om nog wat voorraad te krijgen. En het gebeurt steeds vaker dat de medicijn dus niet verkrijgbaar is. Ik praat hierover verder met Evelien Schuil-Vlassak, apotheker in Alphen aan de Rijn. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Hoeveel van het middel is nu nog beschikbaar op dit moment? Ja, we krijgen ongeveer 1 tot 2 doosjes per maand nu geleverd. Dus te weinig om alle patiënten te voorzien, helaas. En er komen denk ik wel mensen aan uw balie die u dan niet kunt voorzien. Wat doet u dan? Ja, we passen en meten het af. Dus we kijken hoeveel ze nodig hebben. En dat leveren we af. Dus vaak is het 1 stripje of 1,5 stripje. Of we leveren doseringen van 20 milligram. En dan moeten ze 1/4 tablet van innemen. Dus het is passen en meten en hopen dat we binnenkort weer nieuwe voorraad krijgen. Betekent dat dan dat ze minder van het medicijn moeten nemen? Nou, tot nu toe kunnen we iedereen gelukkig nog wel helpen. Maar het is wel passen en meten. En we hopen het ook nog te kunnen importeren uit het buitenland. En hoe reageren patiënten aan de balie als ze horen dat het schaars is of dat het er even niet is, of dat ze het op een andere manier moeten oplossen? Ja, ze zijn eigenlijk heel erg verbaasd. Het is een heel gangbaar geneesmiddel in Nederland, wat ook al jaren op de markt is. En sommige patiënten gebruiken het ook al lang, of het is een bekend geneesmiddel. En ja, de meeste mensen kennen het naam van het geneesmiddel ook wel. Het zogenaamde paardenmiddel, wat wel genoemd wordt. Ze zijn verbaasd van het middel. Het is al zo lang op de markt, hoezo is het er niet? Dus, maar ze maken zich ook zorgen. Want ze denken, als ik dit middel niet krijg, dan heb ik wel echt problemen. Of het kan problemen geven, dit middel, als ik dat niet neem. Ja, en hoe legt u het eigenlijk uit dat het er niet is? Ja, ik probeer uit te leggen dat het een Nederlands probleem is. En dat op dit moment in heel Nederland een tekort voor is afgegeven. Dat ze dat ook echt slecht leverbaar is in alle apotheken. En dat we ons best doen om nog voorraden te krijgen om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Maar dat betekent wel dat ze meerdere keren moeten terugkomen naar de apotheek. Tot nu toe lukt het wel met passen en meten, maar er zijn al collega's die echt nee hebben moeten verkopen en de patiënt moest dus naar andere apotheken toe. En dat is gewoon al heel vervelend voor mensen. Ja, en wat gebeurt er als patiënten het medicijn niet krijgen? Nou, als er echt niks meer leverbaar is en de patiënt stopt met het geneesmiddel, dan kan de patiënt een terugval krijgen van de ziekte. Dus bijvoorbeeld, het wordt voor heel veel aandoeningen gegeven, maar bijvoorbeeld bij reumaklachten, dan kan de reuma terugkeren. Maar ook bijvoorbeeld bij patiënten met longaandoeningen, dan kan de benauwdheid, de ontsteking van de longen kunnen weer toenemen. Dat betekent eigenlijk weer vaker terug naar de huisarts of naar de specialist in het ziekenhuis. Maar dat kan toch best serieus zijn, toch? Ja, zeker serieus. Ik heb ook echt geen goed alternatief voor prednisolon. Dus dat betekent dat er ook echt het behandelplan weer aangepast moet worden. En ook een specialist zal zeggen, oh ja, wat gaan we nu doen? Ja, het is zo'n algemeen geneesmiddel wat zo vaak wordt voorgeschreven. Want het zit ook in heel veel andere geneesmiddelen, toch? Als werkzaam onderdeel, bijvoorbeeld in Ventolin of... Nee, Ventolin is een ander stofje. Dus dat is na die puffer waar ook op dit moment problemen mee zijn om te krijgen. Maar prednisolon is echt een ontstekingsremmer. En wordt voor tal van aandoeningen ingezet. Maar voornamelijk reumatische klachten, longaandoeningen, auto-immuunziektes van de maag-darm-leverarts. De internisten kennen het ook wel goed, dit geneesmiddel. Er is best wel veel voor het voorgeschreven. En hoe komt het nou, want u zegt, u legt het aan de patiënt uit, van het is een Nederlands probleem. Hoe komt het nou dat die medicijnen er niet of nauwelijks beschikbaar zijn? De prijs in Nederland is van de ene kant dat heel fijn, super laag. De apotheekinkoopprijs is €1,25 per doosje van 30 stuks. Nou, dat is hartstikke fijn voor heel Nederland, dat we zo goedkoop de geneesmiddelen hebben. Alleen ik denk dat in dit geval goedkoop duurkoop is. In andere landen kan ik het nu importeren. We kunnen het importeren uit Duitsland. En daar is de prijs 3 keer zo hoog. Maar daar is het wel nog verkrijgbaar. Dus ik denk dat de prijs gewoon echt te laag is voor fabrikanten. En dat Nederland daardoor minder interessant is voor fabrikanten. Maar u kunt het dus wel importeren vanuit Duitsland. Duitsland heeft het dus wel. Ja, Duitsland heeft het wel. En de inspectie heeft vorige week ook een tekortenbesluit afgegeven. Dat betekent dat apothekers mogen importeren. En we kunnen inderdaad, per verpakkingen van 50 stuks mag ik bestellen in Duitsland. Ja, daar zijn we dus uiteindelijk wel meer geld aan kwijt. Op deze manier. Ja, veel meer geld. Ja. Staat Duitsland er wel voor open om medicijnen aan ons af te staan? Want ik kan me ook voorstellen, als er bijvoorbeeld een tekort aan grondstoffen is, waardoor zo'n medicijn in heel Europa dat er een tekort voor is, dat ze denken, nou, we houden het gewoon lekker zelf. Ja, soms vindt dat inderdaad plaats. Maar wat mijn ervaring de afgelopen maanden is geweest, dat we elke keer wel konden importeren uit het buitenland. Voornamelijk Duitsland halen we veel spullen vandaan. Maar blijkbaar vindt Duitsland dat prima om dat aan ons te verstrekken. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus maar voornamelijk Duitsland. Dan hebben we het wel echt voornamelijk alleen over dit middel, toch? Bijvoorbeeld bij de puffertjes is dat wel een probleem. Nou, wij importeren zo ontzettend veel op dit moment. Er zijn zoveel geneesmiddelen niet leverbaar. Maar prednisolon importeren we. Maar we hebben ook nog bloeddrukverlagers die we importeren. Een middel wat gebruikt wordt in de palliatieve, dus sedatie. Ja, ik heb echt wel meerdere producten die we moeten importeren die in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Dus op al die producten geldt dus een tekortenbesluit, omdat u het dus mocht importeren? Ja, dus de inspectie geeft dat besluit inderdaad af. En dan pas mag je importeren. Daarvoor mag het niet. Lammert, we hebben aan zorgverzekeraars gevraagd wat zij aan dit probleem kunnen doen. Inderdaad, maar heel veel zorgverzekeraars willen er niet over praten met ons. DSW uit de regio Rotterdam wilde dat wel. Directeur Aad de Groot vindt namelijk dat het anders moet. Ja, wat mij betreft gaat het preferentiebeleid op de schop. En zouden we terug moeten gaan naar een beleid wat wij hiervoor hadden. Dat noemen we een clusterbeleid. En daarmee zeggen we eigenlijk tegen de apotheek, je krijgt één prijs voor een bepaald cluster van geneesmiddelen met dezelfde werking, met dezelfde stoffen. En als er dan ergens een tekort is, kan je een alternatief daarvoor nemen, zodat een apotheek ook zelf meer ruimte heeft om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven en niet meer vanaf één merk voor te schrijven. Zou dit een van de oplossingen kunnen zijn? Of is dit de oplossing? Nou, dat zou zeker een oplossing kunnen zijn, want dat betekent dat er gewoon meerdere merken beschikbaar zijn in Nederland en dat je dus kan afwijken naar een ander merk. En dan kun je in ieder geval de mensen nog blijven helpen. Dus als merk A er niet is, dan kun je over naar merk B. Maar wat we nu vaak zien is dat er nog maar heel weinig merken beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt door onder andere dat preferentiebeleid. Omdat veel zorgverzekeraars hebben ingeschreven op hetzelfde merk. Ja, dan gaan al die andere merken vertrekken nu. Want die zeggen van ja, kan het toch niet afzetten in Nederland. Dus dan haal ik ook de registratie door. Dus als we meerdere merken kunnen afleveren, dan zou ons dat enorm helpen om de tekorten tegen te gaan. En dan hoop ik ook dat er meer fabrikanten weer voor Nederland kiezen om hun producten hier op de markt te houden. Ja, daarvoor heeft u wel de minister nodig. Denkt u dat de nieuwe minister er straks vaart achter gaat zetten om dit preferentiebeleid te hervormen? Nou, het is nu echt zo urgent. Ik vind prednisolon echt een voorbeeld waarbij ik echt geen alternatief bij heb. En dan hoop ik echt dat ze de urgentie voelt om hier toch echt maatregelen voor te gaan nemen. Goed, dank u wel voor nu. Evelien Schuil, Vlasak apotheker in Alphen aan den Rijn. Feit of fictie? En die gaat over eurocommissarissen. Ja, want het nieuwe kabinet moet weer een Nederlandse eurocommissaris in Brussel aandragen. Demissionair premier Rutte zei in zijn allerlaatste debat gisteren tegen de nieuwe coalitie dat het niet de bedoeling is dat de nieuwe eurocommissaris de belangen van Nederland of de vier regerende partijen gaat verdedigen. Het is ook niet de Nederlandse commissaris. Het is de commissaris die door Nederland is voorgedragen. En ik moet opmerken dat de commissie haar verantwoordelijkheden onafhankelijk uitvoert. Ja, Rutte zei dit nadrukkelijk nadat NSC-leider Pieter Omtzigt had laten doorschemeren dat de nieuwe eurocommissaris zich wel hard moet maken voor de politieke belangen van het Nederlandse kabinet. Oké, tijd om dus uit te zoeken. Is een eurocommissaris onafhankelijk, zoals Rutte zegt? Ja, nou, we beginnen bij Bert van Sloten, oud-EU-correspondent en hoofdredacteur van Brusselse Nieuwe. En we vroegen hem wat de rol van de eurocommissaris precies inhoudt. Een eurocommissaris, ja, die krijgt een beleidsterrein binnen de Europese Commissie. En daarop ontwikkelt hij wetten, Europese wetten. En hij kijkt of de wetten gehandhaafd worden die in het verleden zijn uitgevaardigd. En daar komt heel wat genetwerk en gelobby bij kijken, zegt Mendeltje van Keulen, Europa-expert aan de Haagse Hogeschool. Mensen komen op bezoek bij de eurocommissaris en bij de ambtenaren van de eurocommissaris. Hij heeft ook een groep mensen om zich heen, dat noemen we een kabinet van adviseurs. Deze persoon is ook vaak nog wel in Nederland, dus wordt uitgenodigd in Nederland door bedrijven en organisaties. Oké, volgens Rutte is een eurocommissaris onafhankelijk. Heeft hij gelijk? Nou ja, in theorie wel, zegt Van Sloten. Dat staat gewoon zo in het Europees verdrag. De Europese Commissie en de vertegenwoordigers daarin, die zijn onafhankelijk van het land, dus zonder last of ruggenspraak. Je levert als het ware je Nederlandse paspoort in en verruilt dat voor een Europese paspoort. En kijkt dus met een Europese blik naar alle zaken. Dat is de theorie. Hoe zit de praktijk in elkaar? Nou, dat is toch wel een heel ander verhaal, zegt Adriaan Schout, senior Europa-deskundige bij Klingendaal. In de praktijk zijn er geen Europese belangen. De belangen die er in Europa zijn, dat zijn de belangen van de lidstaten. Dus die moeten mee in de Europese ontwikkelingen. En dat maakt dat eurocommissarissen wel degelijk een politieke functie hebben in het afwegen van belangen van de lidstaten. Dus je kunt wel in het verdrag opschrijven dat die onafhankelijk moet zijn. Maar wat betekent dat? Het onafhankelijkheid in een zeer politieke context, dat is bijna niet in te vullen. En is dat te merken binnen de Europese Commissie? Absoluut, zegt Van Keulen. hebben nu bijvoorbeeld een Franse eurocommissaris, meneer Thierry Breton, die, zoals iedereen in Brussel weet, heel goed naar Frankrijk luistert en daar ook bepaalde interventies op doet. Wat interessant is, is dat hij eurocommissaris is voor de interne markt. Hij is daar verantwoordelijk voor, maar hij zegt ook heel regelmatig, joh, we zouden eigenlijk ook een hele sterke defensie-interne marktindustrie moeten hebben. En het is grappig, want daar hebben we geen eurocommissaris voor. Maar we weten allemaal dat Frankrijk dat wel ziet zitten, een Europese defensie. Hij maakt zich soms ook hard voor de Franse industrie, dus het Franse bedrijfsleven. Dan zegt hij iets en dan denken mensen, nou, dat is nou wel toevallig. Dat zijn toevallig net Franse bedrijven. Heel toevallig. Goed, Wopke Hoekstra is de huidige eurocommissaris namens Nederland. Gaan er al namen rond? Ja, ook dat hebben we gepolst bij onze experts. De naam van Wopke Hoekstra gaat weer rond, maar hij is van het CDA en dus niet een partij die nu aan de macht is. En dat telt dan blijkbaar toch mee, hoe onafhankelijk je ook bent. En ook VVD'er Mark Harbers wordt genoemd, de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat moeten we dus nog afwachten, maar we hebben wel een conclusie. Ja, volgens demissionair premier Rutte moet een eurocommissaris onafhankelijk zijn. In theorie heeft hij gelijk, het staat zelfs vastgelegd in het Europese verdrag. Maar in de praktijk blijken politieke belangen wel degelijk mee te tellen. Dus als je het zo bekijkt, misschien het laatste leugeltje van Mark Rutte, fictie. Dankjewel, Lord. Erik Evengroen met de verkeersinformatie. Ja, opvallende file op dit moment op de A2 Maastricht richting Den Bosch. Bij knooppunt Eckerwijs is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Hoorde je hem al een beetje er doorheen? Ed Sheeran. Ja, was hij dat? Ja, hij heeft medegeschreven. Ongelooflijk, weer zo'n oorworm. Is hij echt goed in? Wel, hè? Je hoorde Alicia Keys met Underdog en een beetje Ed Sheeran dus. goed raakte NS haar monopoliepositie kwijt. Concurrenten van de NS willen al jaren ook op belangrijke trajecten gaan rijden, maar daar steekt de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgens hen elke keer een stokje voor. Toch lijkt er nu hoop. We praten erover verder met hoogleraar Infrastructuur en Mobiliteit, Wijnand Veneman van de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben deze concurrenten gelijk? Worden concurrenten tegengewerkt? Worden ze tegengewerkt? En ze proberen in ieder geval de markt op te komen, dat is duidelijk. En het ministerie heeft een andere keuze gemaakt. Dus in die zin worden ze niet per se tegengewerkt, maar zijn er andere keuzes gemaakt. Daarnaast zijn er andere manieren waarop ze de markt proberen binnen te komen. En daar is voorlopig nog het pad open. Dus het is een kwestie van, we weten nog niet precies waar dit gaat eindigen, maar ze doen hun best. Maar goed, als je het ministerie achter je hebt, dan wordt het wel een stuk makkelijker, toch? Maar tegelijkertijd hebben deze bedrijven de Europese Commissie weer achter hun. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat de NS het ministerie achter zich heeft, maar die partijen hebben de Europese Commissie achter zich. Dus ja, we weten nog niet waar dit heen gaat. Goed. We gaan eerst de situatie even proberen op een rijtje te zetten. Want waarom heeft de NS zo'n uitzonderingspositie? Het is toch eigenlijk gewoon een bedrijf, toch? Het is een bedrijf, maar het is gewoon van de Nederlandse staat. Dus het is van ons. En het rijdt op het hoofdrail net onze treinen. De NS heeft allerlei andere spoorlijnen ooit eens afgestoten. En die worden met veel succes gereden door andere commerciële partijen, waarbij provincies vooral uiteindelijk aan de knoppen draaien en zeggen wat ze graag van die bedrijven willen hebben. Maar op het hoofdrailnet, dat kun je ongeveer zien als al het spoor in Nederland waar intercities op rijden van de NS, daar heeft de Nederlandse staat besloten om dat nog voorlopig aan de NS te geven. En waarom? Omdat ze denken dat de NS daar de boel op orde heeft. En de vraag is dan, waarom zou je dat anders doen? Nu zijn er dus andere aanbieders. Die hebben een soort van maas in de wet gevonden. Hoe werkt dat dan? Oké, dat is een ingewikkeld verhaal. Dat gaat ongeveer als volgt. Het ministerie ging besluiten om de NS voor tot ongeveer 2033 het spoor nog een keer te laten bereiden, dat hoofdrailnet. Ja. Maar tegelijkertijd had de Europese Commissie dus gezegd, er moet ook verplicht zoiets zijn als wat heet open access. En dat betekent dat commerciële partijen als er gaten op het spoor kunnen opvullen met hun treinen. Die commerciële partijen die waren er op tijd bij en die dachten, voordat de staat nu aan de NS dat spoor weer heeft gegeven, voor 2025 tot 2033 rijden er nog geen treinen. Er is nog niks ingepland. Dus als wij daar nu eens stukjes uit gaan vragen om dat te gaan vullen, dan kan het argument zijn van, zijn er gaten of niet? Dat kan is één groot gat, dus dat kunnen we dan gaan rijden. Dat is nu heel spannend. Dus van hoe ga je daar tegenaan kijken? Want inderdaad, de staat had nog niet tegen NS gezegd, van 2025 tot 2033 mag je daar gaan rijden. En toen kwamen die partijen met vragen van, nou, dan willen wij daar wel rijden. Maar net daarna zei de staat, maar voor die periode is het voor NS. En nu weet dus niemand of dat nu telt als gaten of niet. En dat is waar het gedoe over is. Oké, en hoe gaat het nu verder? Moeten we gewoon maar afwachten? Wordt het straks alsnog aan de NS gegeven? Maken die andere aanbieders nu wel kans? Hoe spannend is dit? Dat is heel spannend. Zoals vanochtend ook in de krant stond, was de NS bij de Autoriteit Consumentenmarkt, dat is waar die nieuwe vervoerders hebben gevraagd, mogen wij hier treinen rijden? Daar waren de NS en de staat vertegenwoordigd, die zeiden, ja, dat gaat niet werken. En we weten nog niet waar de ACM dan wat die ervan gaat vinden. En dan kun je daarna ook nog meer naar de rechter. Dus waar het op uit gaat komen, dat weten we eigenlijk nog niet. En wat zou er fijn zijn voor de treinreiziger? Want u zegt, ja, de NS heeft het best wel goed voor elkaar. Het is niet alsof een andere aanbieder dat, of is het dat de andere aanbieder dat dan niet zou kunnen? Of zou het dan een soort van lappendeken worden? Nou, dat is de ingewikkeldheid. Kijk, we weten dat op die kleine stukjes spoor die worden aanbesteed door die provincies, dat doen die nieuwe vervoerders hartstikke goed. Uit het buitenland weten we ook dat op lange afstanden, als je daar die open access toelaat, hè, dus van treinen van 800 kilometer van Stockholm naar Göteborg, of door heel Italië van noord naar zuid. Daar doen die open access vervoerders het ook hartstikke goed. Dus daar zien we markten waarin dat heel goed werkt. We zien eigenlijk nergens waar een zo dicht netwerk met zoveel treinen per uur, zoveel aan elkaar verbonden met één kaartsysteem en zoals wij dat gewend zijn, waar dat wordt die lappendeken wordt met allemaal vervoerders op een manier die toch zou kunnen werken. Dat zien we nergens. Dus het is best een spannend experiment om dat te gaan doen. Maar je wilt toch marktwerking of geen marktwerking? Dit is nu allemaal een beetje ertussenin. Ja, dat is wat iedereen altijd roept. Het is nooit waar. Het is altijd een gecontroleerde markt door een overheid. Overal. Als je zegt, we willen marktwerking of niet marktwerking, dat wil je ook bij bakkers niet, want dan wil je ook dat het brood gezond blijft. Dus het is altijd een slimme combinatie tussen een overheid die controleert en een markt die innoveert. Die twee dingen, die horen er allebei in te hebben. Hier waar we op uitkomen is iets waar we niet weten hoe dat samenspel tussen overheid en die markt precies zou kunnen werken. Goed, over innovatie gesproken. We hebben gesproken met een concurrent van de NS. Ja, klopt. De GoVolta, dat is een aanbieder die eigenlijk alleen geïnteresseerd is in trajecten naar het buitenland. Maar omdat ze daarbij gebruik moeten maken van het hoofdnet waar de NS dus een concessie voor heeft, wordt dat een lastig verhaal. Medeoprichter Maarten Bastiaan van GoVolta legt uit waarom die trajecten voor hen zo belangrijk zijn. Nou ja, die trajecten zijn belangrijk in eerste instantie omdat je natuurlijk richting de grens wil komen. Dus je wil richting het buitenland rijden. In ons geval willen we routes naar Berlijn, naar Kopenhagen, München, Basel, Parijs gaan rijden. Vanaf Amsterdam, dus ga je automatisch een stuk door Nederland heen. Dat is ook een kwestie van mindset natuurlijk. Alleen, het punt is dat het spoor in Nederland vrij vol is. En op dit moment is het zo geregeld dat treinen die in een concessie zitten, dus wat de NS heeft, de verplichting om binnen Nederland te rijden, dat die voorrang hebben op internationale treinen. En dat maakt het al heel erg lastig om überhaupt capaciteit op het spoor te krijgen, om een goede dienstregeling te krijgen. Dus in die zin zit NS ons in de weg. Ja, staat het deze innovatie eigenlijk niet in de weg, meneer Veneman? Zeker. Maar daar is ook wat wij als wij nationaal kijken, wat vinden wij belangrijker? Een trein tussen Amsterdam en Utrecht in de spits vol met forensen of een internationale trein naar Berlijn? Dan op nationaal niveau kiezen we denk ik met z'n allen vrij snel voor die forense treinen. Daar willen we dat ruimte voor is, mensen daar goed kunnen zitten. Dus daar zit ook altijd dus een heel andere spanning tussen van wat voor soort diensten vind je belangrijk. Vind je die internationale treinen belangrijk? Moet je daar meer ruimte voor maken? Of vind je die nationale treinen belangrijk? We zijn inmiddels niet zover dat we niet zomaar overal spoor kunnen bijbouwen. Dus dat is de optie die er niet is. En moet je dus de ruimte die er wel is op een slimme manier gaan verdelen. Want ja, er is niet meer. Goed. Een verhaal dus wat zeker vervolgd gaat worden. Spannende tijd. Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de TU Delft. Dank. Lammert, jij sluit af. Ja, verdient iemand een tweede kans of niet? Die vraag staat centraal nu. Britse en Australische media vraagteken zetten bij de Olympische deelname van beachvolleyballer Steven van der Velde. Hij werd 10 jaar geleden, toen hij 19 was, veroordeeld voor seks met een minderjarig meisje in Groot-Brittannië. Heeft zijn straf uitgezeten, mag nu meedoen aan de Spelen. 6 jaar geleden gaf hij een openhartig interview aan de NOS en zei toen dit. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Ik kan het niet terugdraaien, dus de gevolgen die moet ik dragen. Je mag oordelen, tuurlijk. Ik bedoel, het is de grootste fout van mijn leven en het is ook een gigantische fout. Niemand zal het ontkennen. En ik kan daar niks meer aan doen. Dus ik wil gewoon mijn kant vertellen. En hier alsjeblieft. En haat je me nog steeds, dan haat je me, mag je me, dan snap je? En daar kan ik niks aan veranderen. Je hoorde nu Eén Vandaag. Online vind je ons 24/7 via eenvandaag.nl. Hier hoor je zometeen Nieuws en Co. met Dielke Teertstra. Van ons nog een fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. 5 dagen. Zeeuwse slavenhandelaren verhandelden bijna de helft van de 600.000 door Nederland tot slaaf gemaakte. De excuses hebben een doorwerking naar nu. En daar hebben wij met z'n allen de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld discriminatie, pestgedrag, om te zorgen dat dat wordt uitgebannen. In de laatste week van het herdenkingsjaar slavernijverleden staat de gele bus van 5 dagen in Middelburg. Persoonlijke verhalen over de zwarte bladzijden van deze periode. De herdenking ervan. En de sporen die nog steeds merkbaar zijn. Lieve mensen, het heeft ruim 250 jaar geduurd. Dat gaat tot in je uiterste vezels zitten. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Gaia Polak.